का यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी संवत 2051 16794 को प्रातः 8:30 बजे गीता मार्ग नंबर 3 प्रकाशन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। ये बात तो मैं कही थी छठे अध्याय के अंत में, श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे बजने वाला मेरे भक्त प्यारा होता है, ऐसे भक्त की याद आने से 7वां अध्याय चला, 8वां अध्याय पूछने पर चला, 9वां अध्याय फिर विज्ञान से ज्ञान की प्रति फिर चला, अब 10वां अध्याय तो उसमें के लिए भूये माँ बाप सुनोगे परम बचो, ऐसी मन में भगवान की आ रही है। फिर सुन मेरे से भू ये महाभाव, फिर सुन परम बचा यते हम प्रिय माना है वक्षा में हित काम में आ, तू प्रेम रखता है इसलिए तेरी हित की कामना मेरी उस कामना से कहता हूं। दुनिया तो कहते हैं कि महाराज आप कामना का त्याग करो, और आप सब कहते हैं हित काम में आ, तो ये कामना नहीं है, दूसरों के हित की कामना है वो कामना नहीं, कामना तो अपने स्वार्थ ही होती है, वो कामना है। ये भगवान के विशेष प्रेम की बात है। ये लिखा है कि जैसे वर्षा करने की मन में आ जाती है तो वर्षा बरसती है, समुद्र वर्ष बरसती है। हमने देखा समुद्र वर्षा बरसती है, अब क्या हो सकते वो समुद्र पानी की कुछ कमी, और खेतों पर बरसती है, अरे कांटा वाले वृक्ष जंगल कोई काम का नहीं वहां बरस जाती। ऐसे भगवान कृपा करते हैं तो क्या करते है? कर ही देते हैं, उसे हमारा काम जम जाता है, उसे पात्र देखो तो बड़ी मुश्किल हो जाए जी वो ही कृपा कर देते हैं अपनी तरफ से, तो इतनी करते है जब यही 18वें अध्याय में किया भगवान ने, अध्याय में त्याग और संन्यास को तत्व पूछा, तो पहले त्याग का फिर संन्यास का फिर त्याग का फिर संन्यास का, इसके बाद में अपने मन में आ गई बात, तो 56 से 66 तक अपने मन से बातें कही, तो 56 से 66 तक बात कही उसमें भी भगवान ने बहुत विशेषता से कही, मेरे में तू चित्त लगाने वाला हो जा। इसे क्या होगा, दो बात बताई, फल उसका मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरीशसी, संपूर्ण जितने विघ्न है बाधा है वो कृपा से मेरी कृपा से तर जाएगा, और मत चित्त हमारे उचित होने से अविनाशी पद की प्राप्ति होगी। तो मेरे में चित्त वाला तुम हो जाए, भूये महाभाव श्रुमी वस्मि, यहाँ कहते परम वचन कहे वहां भी भगवान कह सर्व गुहे तुम भूया श्रुमे परम वचन, शास्त्र तक का प्रकरण है उसमें श्रुमे परम वचन यही पद वहां आया है, भूया कथा भूया श्रुणु, अब भूया श्रुणु तो भगवान गाड़ी अर्जुन कह रहा है भूया कथा तृतीय श्रीनो तो अस्त में बताऊ 19 वर्ष में नहीं, फिर कहो मेरे से। तो ये भगवान की भक्ति की बात है, ये बहुत प्यारी है भगवान को। भक्त भगवान को बहुत प्यारे है, क्यों प्रियो ज्ञान में अत्यर्थम अहम और सत्य मम प्रिय। वो मेरे को बहुत प्यार करता है, मेरा प्यारा वो मेरे को प्यारा है। तो इन दोनों की बात आपस में बड़ी विचित्र है। बहुत से उपाय गीता में कहे हैं, एवं बहुविधा विज्ञापिता ब्रह्म वेद की वाणी में इस तरह के कई साधन, 14 मानते हैं, 12 साधन वहां 4 अध्याय मानते हैं, इतने साधन बताए कि इस तरह के बहुत साधन है। और भगवान कहते ही है गीता में, क्योंकि श्रेय का प्रश्न था तो श्रेय के साधन जितने सबके सब गीता में कहे। कहते हुए भी भगवत भक्ति की महिमा विशेष है, जो उसको विशेष कहते हैं भगवान। वहां भी शुरू में परमम बच ये कह करके, और अगाड़ी मन मना भगवत भक्तो कहा, और यहां पहले मन मना भगवतो कहा, फिर के मन सुनवी परम बच मत पहले कहा, कई श्लोक पहले। तो मेरे में चित्त लगाने से मेरी कृपा से विघ्नों को तर जाएगा और मेरी प्राप्ति हो जाएगी, दोनों बात कही हुआ। तो मत चित्त पहले कहा, पीछे मन मना भाव कहा। यहाँ मन मना भाव पहले कहा, मत चित्त तुझसे पीछे कहा। मत चित्ता मत गत प्राण बोधि अंतर परस गुरु हमारी कहेंगे। तो खास तो मन मना भाव और मत चित्त सत्यम भाव। तो मेरे में चित्त लगाने से दोनों बात हो जाएगी, विघ्नों को तर जाएगा और मत प्रसाद आपने होती शाश्वत पदम अभ्यम, शाश्वत अविनाशी पद भी मेरे को तेरे को मिल जाएगा। एक भगवान में चित लगा दे तो दो चीज है, ये विघ्नों का दूर करना और भगवान की प्राप्ति कर देना। तो बाधाओं दूर कर दूंगा, सब काम कर दूंगा, केवल भगवान में मन लगाना। और मन लगाने से भगवान ने कहा कि तस्याहम सर्व अनन्य चेता सरतम वो यो मांग स्मृति दिशा तस्याहम सर्व, उसके लिए मैं सुलभ हूं। तो उसने मत चित्त बताया, मन मेरे में लगा। तो मन लगाने का क्या उपाय है, अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना, ये खास बात है। जैसे स्त्री होती है वो और कुटुंब की कन्या है और वहीं पड़ी है, रही है, बड़ी हुई है, सावधान बची, ठीक योग्यता आ गई उसमें, तब वो जाती है दूसरे कुल में। पर उस कुल में ऐसी हो जाती है जो उसको पता ही नहीं मैं और जगह जन्मी हुई हूं, ऐसी घुल मिल जाती है, माँ बन जाती है, दादी बन जाती है, परदादी बन जाती है, पर वही अपना कुल देखता है। कई बार कहा है पड़ पोते की स्त्री अगर आएगी उदंड तो कहती है घर खोयो पराई जाई, इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। उसको ये याद नहीं कि मैं पराई जाई हूं। दादी जी आप भी तो पराई जाई हो, यहाँ पर थोड़ी जन्मी हो, पर वो याद ही नहीं। वो कहते मैं तो यहाँ हूँ क्यों, मेरे बेटा है, पोता है, परपोता है, सबकी माँ मैं हूं, ये आई नई छोकरी। तो माँ जी आप भी पड़े छोकरी है, भूल जाती है। इस तरह से भगवान के शरण होने पर वो भूल जाता है अपने कुटुंब को, माँ है, बाप है, भाई है, संबंधी है, पति है, पुत्र है, भगवान के शरण हो जाता है। तो अपने आप को भगवान को सौंप देता है। जैसे वो स्त्री ऐसी जार बैठ जाती है, उनकी एक कहावत आती है, ऊपर आई हूँ राड़ी निकलूंगी, मैं तो आई हुई तो खड़ी हुई, अब मर के निकलूंगी, मुर्दे को उठाएंगे, जाऊंगी नहीं कभी। ऐसी बात होनी चाहिए भगवान के साथ, मन मना मत चित्त भगवान के हो गए हम तो, देगा तो लेंगे, नहीं तो कुछ करके उठेंगे ना, आए हैं तेरी संदर्भ में करके उठेंगे, देगा तो लेंगे तो मर के उठेंगे, पहले मर जाएंगे, सब नहीं लेंगे, धरना ही दे दिया वहां। लोग कहते छाती पर बैठ गया, इसलिए भगवान की छाती पर बैठ जाए, भगवान राजी बहुत होते, भगवान प्रसन्न बहुत होते हैं इससे, भगवान के हो जाए सदा के लिए। दूसरों को तो आफत हो जाती है, कहां से आ गई ये बला, तो भगवान कहते सब आ जाए, फिर तो सब जितने हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब प्रिय है, समोहम सर्व भूतेषु। तो ऐसे परम वचन, ये परम वचन है, मत चित्त सत्यम भव, मत चित्त रुद्राणी, मत प्रसाद अवश्य। तो मत प्रसाद वापनोति शासन पद्म देव और मत पदार्था तरीशी, तो मत चित्त होने की बात खास है। यहाँ मन मना भव कह करके मत चित्त, ये सर्वम प्रसू में परमम बचक कहा, और मत चित्त, मत चित्ता मत चित्ता प्राणा फिर कहेंगे, वह मत चित्त सर्वदुरानी मत प्रसाद शाश्वत पद्म पहले कहा और सर्व को एकदम भूय फिर मन मना भव कहा। तो वहां तो अव्यवहित पीछे कहा, यहाँ अव्यवहित पहले है, और उनमें और इनमें फर्क है थोड़ा खास। यहाँ कहते हैं प्रियमाणा शुणु में परमम बच, वहां भी है, परंतु शुणु में परमम बचा कह करके वहां शुणु में कहा तो सर्वगुह्यतम भूय शुणु में परम बचा, सर्वगुह्यतम शब्द वहां ज्यादा दिया, यहां नहीं दिया है। तो वहां सर्वगुह्यतम कहने का मतलब था मन मना भव कहनो कहना और माम एकम शरणम ब्रजा, ये विशेष कहानी है। तुम मत चित्त हो जाए मन मना भव, एक बात हो गई। यहाँ मत चित्ता मदगता प्राणा भगवान अर्जुन को नहीं कहते हैं, ऐसे मेरे में भजन करने वाला मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत सम्मांग नित्यम तुष्यंति चे रमंति चे तेषां सतयुक्ता नाम, तो उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ और मैं कृपा करता हूँ। कृपा करने की बात भगवान विष्णु कही, तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम। तो अर्जुन ने भी ये बात सुनी, तो ग्यारहवें अध्याय कहे महाराज आपने जो बात कही है वो मद अनुग्रह आया परम मध्यात्म, आपने कृपा से ही कही है, मेरी कोई योग्यता हो पात्रता हो कोई विलक्षणता ऐसी बात नहीं है, मद अनुग्रह आय परम को ये मध्यात्म संगीतम यू बचसते न मोह तो, ये परम वचन से मेरा मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट हुआ नहीं है, अर्जुन की दृष्टि में मोह नष्ट हुआ है, भगवान दृष्टि में तो कहते हैं वहां जब वो डर गया विराट रूप से तब कहा महाराज भय ने सब प्रभित मन हो गए, भय में मेरा व्यथित हो गया मन। तो भगवान के माते जैसा मां से विमूढ़ भाव, ये मूढ़ भाव है तेरा, तू कहते मोह तो मामा आरम्भ कह दिया, मूढ़ भाव गया नहीं है, डरता है वही तो हूं मैं। पर भगवान बोले ऐसे महाराज रूप दिखाओ, तो दिखाया रूप भयंकर, पूछा आख्या ही मैं को भानुगुरु रूप, आप गुरु रूप कौन है, काल काल खा जाऊंगा। सुनिए सनातनियों के भगवान ने महाराज कालो सुनी लोकाक्षकृत हो लोकान समाह सबका नाश करने के लिए आया हूं, यहाँ सब जितने हैं सब खा जाऊंगा, पर तिने के सुधा तेरे जितने हैं वो तेरे सामने पड़ते सबको खा जाऊंगा। डर गए भयभीत हो गए, भय सब प्रबंध बनो गए, तदेव में दर्शे दिए रूपों में दिखाओ भय तेने रूप चतुर्भुजे न, तो तेने को क्या करना चाहिए। यहां जो ग्यारहवें अध्याय में अर्जुन को रूप दिखाया तो वहां पर कृष्णं गदिनं चक्र हस्त चक्रण तेजो राशि शब्द दीप्ति मद्दम, ऐसा भगवान ने रूप दिखाया। और ब्रह्मांड मीशं कमलासनस्थम कमलासन के ऊपर बैठे ब्रह्मा को देखा, ऋषि से सर्वान उर्गान से दिव्यान और सब देवताओं को देख मेरे रूप में, तो ऐसे रूप में दिखाया वहां ब्रह्मा जिसके कमल से उत्पन्न हुए वो भी रूप दिखाया, तो वो रूप ही चतुर्भुजी था, तेने रूप चतुर्भुज है ना, उस चतुर्भुज रूप से तेने वो और नहीं महाराज विराट रूप में चतुर्भुज से, तो चतुर्भुज रूप के नवे दिए क्या थे निर्दानी ये दुर्लभता बताई इसमें। और इनमें पिता विराट रूप के लिए कहा, कि भाई ये मैं देखा देखा नहीं सकता। चतुर्भुज रूप के तो ये कहा न वेद क्या धे दे न हम वेदे न तपसा न दाने न चिज्या, यही बात न हम वेदे न वेद यज्ञ धैनी दाने सक्रिया भेड़ तो वो रुक गई एवं रूप शक्य दृष्टन तो तेरे सिवाय किसी ने नहीं देखा, ऐसा मैं देखा नहीं जा सकता। और यहाँ जो चतुर्भुज रूप देखा न हम वेदे न तपसा न दाने चज्या कह कर गए भक्तिया हम एक एक भक्ति से दिखा सकता हूँ, उसमें नहीं बताया उपाय नहीं बताया, विराट रूप उपाय नहीं बताया, चतुर्भुज के उपाय बताया। भक्ति क्या है तो पांच बताए, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरो मांग वेश मत मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वय पांच है। पिचपन पिचपन है ना, पिचपन श्लोक है, तो पांच बातें हैं, तीन दो विभाग है, पचपन पांच पांच होते हैं, मन मत कर्म कर मत परम मत भक्त और संग वर्जिता निर्वय स्वरूप, ये दो छोड़ने की तीन ग्रहण करने की, ये भक्ति का रूप बताया भगवान ने। वही भक्त रूप यहाँ मन मना भव मत भक्तो मध्या मिलते जुलते मत चित्त सत्व भव, तो तेरे हित की कामना से मैं फिर कहूंगा। ये फिर करने पर भी अर्जुन कहता है भूये कहते फिर कहो अमृतम श्रृणवता में तृप्ति नास्ति, ये अमृत मैं वचन सुनते तृप्ति नहीं हो रही है। तो देखो भगवान का मन बदला है, वहां सत्रह अध्याय के अंत में कहा ना योगी नाम सर्वेशम, कितने योगी कितने ही तरह के योगी हो मन मदगते नंदर श्रद्धा भजता सब युक्त वो युक्तम है, सबसे श्रेष्ठ योगी वो है। तो श्रेष्ठ योगी कह करके फिर भक्तों की याद आ गई भगवान को, तो कहते ही चले गए, फिर कहते चले जा रहे हैं अभी बंद नहीं हुए। दसवां अध्याय पूरा कहते कहते कहते हैं अथवा बहु नहीं तेन क्यों ज्ञाते न सब अर्जुन, अर्जुन तेरे को बहुत जानने से क्या मतलब है क्यों महाराज? कहते हैं अहम एकांशेन जगत विष्टव्य स्थित, मैं एक अंश संपूर्ण जगत को व्याप्त कर तेरे सामने बैठा हूँ, हुक्म पालन करता हूँ, भोरे हाँकता हूँ, तुम जगह जगह क्यों विचार करे? अर्जुन ने यही प्रश्न किया केशु केशु भावेशु चिंतोशी भगवान माया, हे महाराज आप कहाँ कहाँ चिंतन करूँ, अरे कहाँ कहाँ क्यों जाता है बता दी, वो बात बता दी। और मैं बता करके अथवा अथवा से दूसरी बात बताई, ये तो विभूति तेने पूछी कहाँ चिंतन करूँ, ये विभूति। अब दूसरी बात सुन, मेरे एक अंश में संसार पड़ा है इस बात से तेरे को बहुत जाने से क्या मतलब? तो एक अंश में ये बात और आ गई मन में, अर्जुन के मन में आई कि महाराज ये तो सब आपने कहा परंतु एक अंश में जगत वो भी दिखाते थे, वो भी देख लो एक अंश। एक कहावत है मारवाड़ी, दियो घर बताओ दियो देर, सो राजा है तो कहते हो दीपक ले लो देख लो। इस तरह से भगवान करते हैं, कहते देख मेरे एक अंश में है। अब भगवान को भगवान नहीं कहते तो अर्जुन थोड़ा ही कहता ऐसा, कहते मेरे अंश में एक में है, तो भगवान ने अपने एक अंश में दिखाया है विराट रूप में जगत संपूर्ण। कहते कोई कहते इस जगत को ही कह दिया ये भगवान का स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है विराट रूप है, तू देख ले, ये नहीं है ऐसी बात नहीं है। पश्याम देवांश तब देव देह, अर्जुन ने भी ये कहा, और मम देह गुड़ा कैसा स्थान दृष्टि में सी मेरे देह में देख रहे उसने कहा। और संजय का तो अपश्य देव देव से शरीर, संजय के वचन में भी शरीर में, भगवान के वचन में भी मम देह, अर्जुन के पश्याम देवांश तब देव देह, तो देह के एक अंश में ये विराट दिखाया भगवान ने। किसी अंश में ये कहाँ दिखाया कि जहां दृष्टि जाए वहां पूर्ण पूर्ण है, भगवान पूर्ण है। जैसे कृपा कर दिखाते हैं तो कौशल्या मैया को यशोदा मैया को मुख में दिखा दिया संपूर्ण जगत, एक भारतवर्ष पृथ्वी मंडल में, भारतवर्ष में एक ब्रजभूमि, ब्रजभूमि नंद का घर, नंद के घर के एक एक जगह कमरे में, और वैसे यशोदा मैया मशोदा मैया के भी गोद में छोटी सी जगह बैठा हुआ, यशोदा मैया बहुत बड़ी है ऐसे छोटे से, और उसमें भी छोटा सा मुंह, तो एक जगह मेरे है ये, तो विराट रूप भी भगवान के एक मुख में एक जगह ही है, हम एक शरीर में एक जगह है, तो रोम रोम प्रतिप्राज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, तो वो संकेत करते हैं। तो भगवान भक्ति से बहुत राजी होते हैं, भक्तों का पक्षपात करते हैं। कल बताई थी ना कि समदर्शी मोहि कह सबको, समदर्शी मोहि, परंतु ये भजन थी भक्ति मई तेते सुधाप्य ज्ञानी तो आत्मे ही हुए, तो प्रिय ज्ञानी होते अर्थ अंग सत्य मम प्रिय, ये ज्ञानी वो तत्व ज्ञानी वो नहीं है, चतुर्विदा भजते भक्तों में जो ज्ञानी है, जैसे प्रहलाद सब जगह भगवान को देखता है, तो ज्ञानी भक्त है वो। तो ये ज्ञान ज्ञानी तेसा नित्य ज्ञानी युक्त नित्य, ये तत्वज्ञ नहीं है, परमात्मा के प्रेमी भक्त का नाम है, वो ज्ञानी है यहाँ। अरे दिदामी बुद्धि योगम, तो अभी जो बताएंगे दशा में जिससे मेरे को तू जान लेगा, ऐसा तेसामी अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम नाशयाम ज्ञातम भावस्तु ज्ञान दीपे, तो ज्ञान ज्ञान दीपी वही है जिसमें भगवान ने अपने ज्ञानी के भक्त को बताया है, वो भक्ति का ही प्रसंग है। इस वास्ते मेरे एक अंश में है, तो ज्ञान भी मैं दे देता हूँ, भक्ति करने से ज्ञान उसको लेना नहीं पड़ता, ज्ञान के साधनों में तद्विधि परिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेश देते ज्ञानम, ज्ञानी न तत्वदर्शी न तत्वदर्शी ज्ञानी उपदेश देंगे, परंतु भक्ति के लिए जा नहीं। अहम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भाषता अज्ञान तम तमा नाशयामी, मैं एक देश में रहता हुआ मेरे में उस ज्ञान में उसके अंतकरण में ज्ञान दे दीपिमान भाषता ज्ञान दीपेन दे दीपिमान ज्ञान दीप के द्वारा अज्ञान तम तमा नाशयामी, अज्ञान अंधकार दूर करूंगा। तो ज्ञान वास्ते भक्तों को कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, भगवान के चरणों के शरण हो गया फिर तो भगवान के ऊपर सुनवाई आ गई। जैसे सुग्रीव को कहा कि सखा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि घटो काज में तोरे, लोक और परलोक और मुक्ति बंधन का जो कुछ करता हूँ सब मैं काम कर, तो ये ठीक भगवान के समर्पित हो जाए तो सब भगवान काम कर दे, कितनी विलक्षण बात है। और एक बात बता मैं, ये जीव है ना, इसका एक स्वभाव है, परमात्मा का अंश होने से यह किसी न किसी का आश्रय लेता है, भगवान से प्रकट हुआ है तो भगवान है आश्रय आधार। अब स्वभाव है आश्रय लेने की, तो कोई धन का आश्रय लेता है, कोई बेटों का आश्रय लेता है, कोई विद्या का आश्रय लेता है, कोई बल का आश्रय लेता है, कोई परिवार का आश्रय लेता है, कोई ब्याज का आश्रय लेता है, कोई किराए का आश्रय लेता है कितने किराया आ जाएगा, कोई जमा कर देता है ब्याज का आश्रय लेता है, कई आश्रय लेता फिर वो कोई फायदा नहीं होगा। आदत है आश्रय लेने की जो जगह जगह भटकता है, अगर होश आ जाए तो फिर आश्रय लेना है तो भगवान का ही ले, पर आश्रय लेना ही होता करते हैं कि दूसरे क्यों ले, परंतु कुछ कुछ आश्रय लेता है, थोड़ी थोड़ी चीजें आश्रय लेता है, तो ये गलती है। भगवान का अंश है तो आश्रय तो भगवान का ही रहेंगे, और का नहीं भाई। आर्त अर्थ अर्थी जिज्ञासु, वे जो भक्त होते हैं वो अर्थ लेते हैं, तो ध्रुव जी ने भगवान से ही लेने कहा, नारद जी ने कहा मैं सब प्रबंध कर दूंगा, तेरी तेरी माता का तेरा का राजा मेरी बात मानते कि ना लेंगे दृष्टि नहीं लेंगे, दूर दूर कर देंगे, पहले दृष्टि डाली द्रौपदी ने पर तो कोई नहीं, तो फिर भगवान पर ही कहा। तो आरती करने में दूर भगवान का ही कोई जिज्ञासा है, और उद्धव जिज्ञासु होते हो तो भगवान से पूछता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब पूर्ति भगवान कर देते हैं। इस बात में तीन बात है, ज्ञातम दृष्टम प्रवेशम, तीन बात। ज्ञान में दो है, तत्वमान तत्व होते हैं, ज्ञातवा विषते, ज्ञातवा और विषते दो है, और भक्ति से ज्ञातम दृष्टम तत्व न प्रवेशम से परंतव, दर्शन भी दे सकता हूँ, तत्व से जाना जा सकता हूँ और मेरे में प्रवेश कर सकता है। तो भक्ति से तीनों बातें होती है, ज्ञान से दो बातें होती है, इसे ये मत समझना कि ज्ञान में कोई कमी रहती है, तत्व ज्ञान में कमी नहीं रहती, सब दुख दूर हो जाते हैं तत्व ज्ञान होने पर, जो कर्म योग से ज्ञान योग से दोनों से होती है, परंतु दर्शन नहीं होते, पर दर्शन को उसकी इच्छा नहीं होती, इच्छा हो तो उसके भी कोई बात नहीं, ज्ञानी को भी दर्शन दे सकते हैं भगवान, बैर नहीं है, भगवान के दो भाव नहीं है, पर ज्ञानी और ज्ञान में मस्त रहता है उसे इच्छा ही नहीं होती। और कभी कभी काम लेना होता है भगवान को तो ज्ञानी को दर्शन देते हैं जबरदस्ती अपनी तरफ से, वो न चाहे तो भी देते, तो काम लेना है कुछ, तो इस तरह की भगवान घटना घटाते हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं है, परंतु भगत प्यारा बहुत होता है। मेरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, तो बड़ा लड़का है, बाल कृष्ण दास हमारी मान रही दास है, मेरे छोटे बच्चे की तरह है, करुण सदा तिनके रखवारी, जिम बाल ही राख है माता, जैसे बालक को माता रक्षा कर रखती है ऐसे मैं रक्षा करता हूँ। तो भक्ते और भगवान का स्नेह विशेष है, कल कहा था जी भगवान के पक्षपात है, भक्तों का पक्षपात रखते हैं भगवान, मेरे को समदर्शी कहो मत कहो भाई, मेरे तो भक्तों का पक्ष है, वही कहते भूये महाबाहो, सुन महाबाहो का बड़ी बड़ी भुजाएं है तेरे, भुजा भाई भी भुजा होता है, मित्र भुजा होता है, तो तेरे युधिष्ठिर तो भाई है, मैं तेरा मित्र हूँ, अविश्वास है ते हम प्रिय माना है वक्षा में हित काम नया, मैं कहूंगा क्यों महाराज आप हो, दूसरा कोई कह दे तो जैसे साथ रहते हैं बताएंगे बता रहे ज्ञान ते हम सभ्य ज्ञान वक्षा में, मैं कहूंगा तो मनुष्यम शास्त्र जानते नहीं दूसरे, कोई एक तत्व से जानता है, अरे मेरा ज्ञान था ही नहीं कभी, वही बात यहाँ कहते नमे बुध सुरगणा, मेरा जो जन्म है वो देवता लोग नहीं जानते, प्रभु न महर्षि, महर्षि भी मेरे प्रभाव को उत्पन्न को मेरे अवतार को नहीं जानते, क्यों नहीं जानते महाराज, अहम आदि देवाना महर्षिना से सर्वश, देवताओं का महर्षियों का सब तरह में आदि हूँ, मनु जन्म भी मेरे से हुआ, विद्या भी मेरे से प्राप्त करी, सिद्धि भी मेरे से प्राप्त करी, अलौकिकता जो कुछ हो मेरे से, अहम आदि सर्वश सब तरह से मैं आदि हूँ, गुरु गिरीर गुरु नाम बताया है गरियान, आप गुरु के गुरु पिता पिता पिता हो पिता मह आप हो, नौ में कहेंगे नौ में क्या है धाता पातार पिता मह माता धाता पिता मह मैं ही हूँ, वैद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्षाम सब कुछ मैं ही हूँ, तो मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ही सब कुछ सीखे है, वे मेरे अवतार को कैसे कह सकते हैं, मेरा जन्म कर्म कैसा होता है कैसे कह सकते हैं, हम आदिर देवानाम और महर्षिनाम से सर्वशा सब प्रकार से मैं आदि हूँ, उनमें जो कुछ अलौकता आती है, विलक्षणता आती है, ज्ञान होता है, सिद्धियां आती है, ऐश्वर्य आता है, जो कुछ मैं आता है वो सब मेरे से आता है, सब प्रकार से हम आदि हूँ, ऐसे मोह मनादीन से वेत लोक महेश्वरम असम मूढ़ समर्थेश सर्व पाप ही प्रमोचन, यो माम अजम अनादिन से वेत लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेशु वेत्य हो मर्त्यशु ये वेत्ती असमूढ़ समर्थेशु और सर्व पाप ही प्रमोचन। बड़ी आश्चर्य की बात आती है, देवता नहीं जानते और महर्षि नहीं जानते और मर्त्यशु असमूढ़ से जाना थी मनुष्य जानता है, जो जानता है वो असमूढ़ हो जाता है, मूर्खता नहीं थे उसके फिर मूर्खता नहीं रहती, तो ये क्या बात है, तो कहते ये क्या जानते हैं, ये वो माम अजम अनादिन च, तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान भगवान की आदि नहीं होती, भगवान का अंत नहीं होता, ऐसे जानते हैं, ये तो महर्षि भी जानते हैं देवता भी जानते हैं, यो माम अजम अनादिन से वेत लोक में वहां क्या है, प्रभुवग्न महर्षि है मेरे प्रकट होने को नहीं जानते, अब प्रकट होने से पहले कोई हो तो मेरे को जाने, सबसे मैं आदि हूँ मैं ही सबसे पहली हूँ तो मेरे को कैसे जाने, कोई लड़का अपनी माँ के विवाह में जा सकता है या बरात में चला जा नाम निशानी नहीं, पैदा होगा वो कैसे जाएगा, ऐसे भगवान के देवता महर्षि सब सब तरह से मैं अनादि हूँ, तो प्रभु को नहीं जानते। अजम अनादि में क्या, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान की आदि नहीं है, भगवान का अंत नहीं है, भगवान अपार असीम है, ऐसे देवता भी जान ले, ऐसे भी जान ले, तो मनुष्य में ऐसा मेरे को जान ले, कोई अजर अनादि जान ले, वो असम मूढ़ है, उसकी मूर्खता गई, मूर्खता मेरे को न जान से ऐसे। इस बात पंद्रहवीं यो माम असम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, असम मूढ़ है वो सर्वित, भगवान को जान गया तो वो सर्वित, अरे भगवान को नहीं जाना और दुनिया में सब बातें जान गया तो कुछ नहीं जाना। एक राम बोल मसी को शिव बोले धूर में, भगवान का भजन दिखा तो शिव को धूर में, सब सब जितनी विद्यार्थी किसी का कोई काम के नहीं, और भगवान को जान जाए तो सर्व पाप ही प्रमोचन है। अजानादि भगवान है, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, कोई पाप नहीं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसे मेरे से पैदा होते सभी। ऐसे कर दोष लोगों में 20 भाव कहते हैं, ये मेरे से पैदा होते हैं, मनुष्य भी मेरे से होते हैं, ऋषि भी मेरे से होते हैं सभी, और ये जो भाव है भीतर के, ये भी मत्ता ये मेरे से होते हैं। वहां भी मत्ता बताए ना, मत्ता परतन नान्यत, और ये थे सातवें और मत्ता एव, तो वे भी मेरे से होते हैं। ऐसे बुद्धि ज्ञान मसमोह क्षमा सत्यम तमा क्षमा सुखम दुखम भो भाव भयचा भय अहिंसा समता तुष्टि तपोदा नहीं यशो यशा भवंती भाव भूता न मत्य एवं पृथ्वीप्रदा, भाव तो है पृथ्वीप्रदा, होने मेरे से ही होते हैं, जितने भाव मेरे से होते हैं। तो भगवान के शरण होने पर कोई चीज बाकी रहती ही नहीं, आपके सब कामना हो तो और निष्काम हो तो क्या करोगे, भक्ति भाव यदि मांग ये जीत भक्ति और भजन भगवान करो। तो ये 20 भाव बताए, इस 20 भाव में 12 भाव तो इकरा है और 4 दोनों है, जैसे सुख और दुख और भाव और भय अभाव और उभव उत्पत्ति बुद्धि ज्ञानम अज्ञान और सम्मोह, ज्ञानम और सम्मोह क्षमा सत्यम तमा क्षमा सुखम दुखम भाव अभाव और भय अभय, ये तुमने दोनों दोनों और अहिंसा समता तपोदान यशो ऐसा, ये मेरे से होते सब तरह तरह के भाव अलग अलग है। और वहां बताया ये चाहिए वो सात्विक अभाव राजसास तामसास मतेव, तो सात्विक राज तामस के बाकी क्या रहा, तीनों गुणों में है न तदी देवेश पाप न प्रकृति सत्तम प्रकृति त्रिगुण ही, त्रिलोकी में कोई ऐसी नहीं है तीनों गुणों से रही, तो और तीनों गुण मेरे से ही पैदा होते हैं, तो मेरे से ही सब पैदा होते हैं, मैं ही सबका आदि हूँ। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा सम भाव समन्विता, विवेकवान मेरा का भजन करते हैं। जैसे धोखा में ये छोटे बच्चे होते हैं तब से आदत पड़ जाती है, कोई खिलौना चाहिए तो पिता की गोदी में वो पैसा दे ले लेता है, मिठाई चाहिए पैसा दे ले लेता है, तो ऐसी भीतर जचकी बाद के पैसे सब चीज मिलती है, हाय पैसा हाय पैसा, लाखों करोड़ हो जाए तो हाय पैसा, इसे सब मिलता है, सब मिलता है इसे, अरे सब नहीं मिलता है, सब मिलता है नरक भी 14 लाख जोड़ी भी बड़ी यात्रा वो मिलती है धन से, और भगवान से उत्तम उत्तम बात मिलती है। तो मेरे से सब कुछ होता है ऐसे मत्वा मान करके, और मेरे भाव में हो जाए मेरी भक्ति हो जाए, हो रही है सबकी चीज तो परमात्मा है। लोगों में ये बचपन से असर पड़ जाता है कि रुपये से सब मिलता है। शेर जी कहते थे कि कलकत्ते में एक बीमार था धनी आदमी, तो शेर जी मिलने को गए तो बाद में उसने कहा महाराज पैसे सब मिलते हैं, उसने कह दिया, शेर बोले पैसे सब मिलते हैं महात्मा नहीं मिलते, कहते महाराज कई महात्मा आ जाए संत यहाँ पर, कहते आज जाए पैसे के लोग भी आएंगे, जिनको पैसे की जरूरत नहीं वो नहीं मिल सकते पैसे से, तो सब कुछ पैसे से मिलता है, भगवान थोड़े ही मिलते हैं, भगवत प्राप्त पुरुष थोड़े ही मिल जाएंगे पैसे से, ऐसे राजवा देखते हैं कि राज मिल जाएगा सब मिल जाएगा, धोखा होगा धोखा, विश्वासघात हो जाएगी आपको, तो सब मिले मिलेंगे नरक मिलेंगे जोड़ी सब कैसे मिलेंगे। तो भगवान और भगवान के भक्त हैं ये हेतु रहते जब जो उपकारी है, ये सब में नहीं आते, पैसों से मिल जाएंगे पैसों से मिलेगा पैसा का गुलाम। और एक बात बात सीधी सब जानते हैं उस बात को, पैसों से चीज मिलती है वो पैसों से कम चीज मिलती है, कम कीमती। ये घड़ी अगर 100 रुपया बाजार में मिलती है तो 100 रुपयों की नहीं है, 90 की 95 की है। मानो जो चीज पैसे से मिलती है वो पैसे से कम कीमती होती है। जो पैसे से मिल जाए तो पैसों का अधिकार हो जाता है। इस बार से आपको कोई चीज मिलेगी तो आपकी शक्ति से कमजोर मिलेगी, और भगवान और महात्मा किसी से कमजोर नहीं है, तो उस पर अधिकार पैसे के द्वारा, बल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, योग के द्वारा, विद्या के द्वारा आप अधिकार कर लें असंभव बात है। क्योंकि जो सबसे आदि है वो तो वो कैसे हो जाएगा, इन बातों से बस में कैसे हो जाएगा। जो जो पैसों से चीज मिलती है, जो बुद्धि से मिलती है, योग्यता से मिलती है, वो आपकी बुद्धि योग्यता पैसा अधिक कीमती है, उसे कम कीमती चीज मिलेगी। और भगवान अनंत कीमती, अनंत कीमत देने पर नहीं मिले, केवल हे नाथ आपको मिल जाए। अमूल्य चीज है वो बिना मूल्य मिलती है, और मूल्य वाली चीज है मूल्य से कम चीज मिलेगी, जितना मूल्य देते हो उसे कम कीमती मिलेगी। तो दुनिया की चीज आप लेना चाहोगे तो आप बहुत ज्यादा दोगे और थोड़ी मिलेगी, और भगवान में थोड़ा दे दो और पूरा मिलेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, एक करोड़पति और एक शतपति है, सहस्रपति भी नहीं। वो करोड़पति से क्या अपने आपस में व्यापार कर ले, आदि पांति करेगा। इस बार करोड़ रुपया तुम्हें पास 1000 रुपया, पर भगवान ने पांति कर लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा ही आ जाओ, कोई आ जाओ, निर्धन हो, अमर हो, कैसे हो, अयोग्य हो, योग्य हो, बरोबर सुग्रीव भी मित्र और निषाद राजगुरु भी मित्र और विभीषण भी मित्र, ये हमारे सगा है, ये 3 सगा है भगवान के। तो ऐसी सगा सुदामा सगा, अर्जुन सगा, ये भगवान की सगा है। तो ऐसे सगा कौन सगा है, बंदर सगा ऐसा, बंदर सुग्रीव से सदा पूछते हैं। विभीषण आता है तो राजा साहब ठहरे, इस वास्ते पूछते हैं, बोलो क्या करें, तो कह रहे मान दो, मान दो उसको, जाने न जाए निशाचर माया, अरे काम रूप का ही कारण है, क्या पता किस कारण से आया है, भेद लेने के लिए आया हो, तो अपने तो मान दो उसको। भगवान आदर करते हैं, कहते सखा नीति तुम नीक बिचारी, राजनीति राजा है तो राजनीति में तुम कुशल हो, पर मम पर शरणागत सुदर्शन आयो। विभीषण कहता है आपका सुदर्शन कानों से, तो श्रवण सुदर्शन आयो प्रभु भंजन भव भीर त्राय त्राय आरत हरण शरण सुखद रघुवीर, मम पर शरणागत भयहारी भाई, मेरा स्वभाव है, क्या करूं। बात तुमने ठीक कही, असली कही, परंतु तुम्हारी बात ठीक हो तो डरने की बात नहीं है। जग में सखा निशाचर जेते लक्ष्मण आने ही निमिष बहते थे, डर नहीं है। अगर भेद लेने के आया है तो संसार में जितने राक्षसों को एक समय लक्ष्मण मार देगा, डरने की क्या बात है, कितना ही भेद ले जाओ क्या करेगा, अब क्या कर रहा है वो, डरने की नहीं है, उभय बांध ले आओ, कोई बात नहीं, भेद लेने के लिए आया, शरणागत आया, किसी तरह से ले आओ, उभय बांध ले आओ, तात सदा। ऐसी बात है भगवान की, तो भगवान शरणागत होता है उसी परवाह नहीं करते। अब कहां विभीषण बेचारा डरता आया है, भाई ने लात से मारा, अच्छी सलाह देते हुए लात मारी, और कहता है मऊ पुर बसी तपस्या प्रीति सट मिल जाओ ताए गो नीति, उसको नीति सुना, तेरी नीति मैंने सुन ली, वो नीति कही महाराज नीति विरुद्ध मारी ने दूता, दूत को मारना नहीं चाहिए, तो मैंने हनुमान को मारा नहीं तो मेरा घर जल गया सब, ऐसी नीति सुना उसको तपस्या, तो उनका खबरदार हो गया, जब सट मिल जाओ अरता कहो नीति, एक बात तेरी सुनी जैसे दशा मेरी क्या हुई, तो जाए यहां से, और मेरे नगर में रह करके तपस्या प्रेम करता है, तो विभीषण को आ गया गुस्सा। तू राजा है और तेरा भाई है, तुम मम पूर्वशी, तो मेरा घर से घर भी मेरी छोड़ नहीं है, तेरी है वो भी, ये भाई हूं मैं तेरा। तो मन में आया अब तेरे वश में देखू, आकाश मार्ग नहीं गया, लंका में पैर नहीं रखा, तेरी पृथ्वी है। मन में आ गई बात, राम जी ने कहा लो भाई समुद्र जोड़ो, तो भगवान अंतर्यामी है। कब गया फिर, लंकेश बना है, भगवान ने रास्ते लिख कर दिया, तो रास्ते लिख गया, तब आया लंका में, तेरे रुचि को नहीं आऊंगा, और मेरा राज्य हो गया। राम जी ने राज्य दिया, राम जी ने राज्य दिया पहले, कितनी विलक्षण बात है, कितना रावण प्रताप है, कितना बड़ा भारी वो बैठा है साथी पर, भगवान का जन सुन लेते, वो कहते महाराज नहीं चाहिए। उसने कहा प्रथम उस वासना रही, पहली मन में वासना थी महाराज, पर आपके दर्शनों से बह गई, वो नहीं रही, तो वासना क्यों हुई कि ममपुर वशिष्ठ हुई पैदा, तेरा नगर तू राजा और तेरा भाई हूं मैं, वो तेरी जमीन में ही रहता हूँ, मेरे रहने जीती पगद जीती मेरी जगह नहीं है क्या, ममपुर वशिष्ठ अब देखपुर किसका होता है, ऐसी वासना थी मन में, अब बह गई बात। भगवान कहते मेरा दर्शन है उसका भाई निष्फल नहीं जाता, अमोघ दर्शन है, तो अमोघ है तो तुम्हें तेरे वासना रही, वो तेरे नैनन पूरी करूंगा। ध्रुव जी महाराज की भी वासना रही तो 36,000 वर्ष यहाँ राज करो, फिर नहीं रही वासना वो भी। ध्रुव जी ने माना मैंने गलती करी, जो राज्य की सिंहासन की इच्छा रही, तो भक्तों की इच्छा नहीं रहती है। भगवान कहते हैं कि नहीं, भगवान तो सबसे पूर्ण करने वाले हैं, तो भक्त की कोई भी इच्छा हो तो भगवान पूरी करते हैं, परंतु भक्त लोग इच्छा रखते ही नहीं, अपनी अपनी क्यों इच्छा रखे। शेर जी बात सुनाई थी, एक दिन सुनाई थी, गंगा किनारे बात चलती थी, तो शेर जी बोले हमारे तो मन चाह ही बात होती है, हरे कहते हमारे तो मन चाह होता ही नहीं, वे कहते हमारे तो मन चाह ही होती है सदा। यहाँ क्या बात है, आपकी मन चाह कैसे होती है, हम पहले चाह रखते ही नहीं, भगवान की चाह में मिला देते हैं, तो राम कीन चाहे सोई होई, वो कीन चाहे सोई वो चाह हमारी, तो हमारी चाह ना पूरी हुई थी, हमारी चाह हो जाती, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, तो भगवान की चाह हमें अपनी चाह मिला दी महाराज, आपकी चाह वही होना चाहिए। मेरी चाह मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाह मैं प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाह मत करो। ये माइयां है ना, बालक का पालन करती है, बहुत स्नेह रखती है, पर गुस्से में आती है ना तो पटक देती है, मर जा तू मर जा, अरे मर जा तो रोवेगी, इस बात भगवान भी सिद्ध नहीं करते, पीछे रोवेगी, अब हरिश्ते मर जा तू, तो भगवान वो इच्छा पूरी नहीं करते, जिससे उसका अनिष्ट है और जिसमें इस अनिष्ट नहीं हो वो करते हैं, तो देखा विभीषण कोई अनिष्ट नहीं है, और कह दिया कि बम सुमर वन माए मेरा स्मरण करो और अंतकाल वहीं जाओ जहां संत जाते हैं वहां पर। वो समझ तो बात विचित्र कहते हैं कि महाराज भगवान का तो कैसा दरबार है, अंधेरे अंधाधुंध सरकार है, अंधेरा ठाकुर इंद्राज में अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक डरो मत पसंद किए जाओ, खींचे दिनों परम पद री दे दी निलंक, अब गुस्सा किया जो तो परम पद दे दिया रावण को, राजी हो लंका दे दी, अब कहा परम पद अंधाधुंध सरकार कोई हिसाब नहीं है, किसको क्या डरा क्या ना, इस वास्ते कोई डरना नहीं आ, फायदे लाभ ही लाभ जो दे सके भाई, तो भगवान का विधान चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल सब आनंद देने वाला है, बोझ देने वाला है, आप कीमत मत लगाओ कि रावण को तो परम पद दे दिया, विभीषण लंका दे दी, अंधाधुंध सरकार है मेरा, ले जाओ। राजा लोग हुए ना ऐसे, एक बात मेरे मन में आई कि दान मी स्वभाव से क्षात्रिय कर्म स्वभाव से, दान देना ये क्षत्रियों का स्वभाव है। मैं देखो आज दान कुआ बना दिया, कहीं बावड़ी बना दी, कहीं मलसा बना दिया, कहीं विद्यालय बना दिया, कहीं प्याऊ लगा दी। प्राय कर वेश लोग देते हैं। जब भगवान के दान विश्वास क्षात्रियों करो स्वभाव, जो ये क्षात्रियों करूं कैसे हुआ, मेरे विचार आया मन में। फिर बात याद आई, क्षत्रिय देते थे तो ये वेश की तरह नहीं देते थे। वेश तो वो देते हैं जिसे जीता रहे बस उतना। वो राज्य दे दो, गांव दे दो, ये दे दो। तो दान क्षत्रियों का दान है, विचित्र है, बहुत उदारता का दान है। महाराज थे सुवीर सिंह के बाद राजा जोधपुर के सुमेर सिंह के बाद बैठे थे। तो सुमेर सिंह जी थे, तो सुमेर सिंह जी राजा है, जो अपने अजीत सिंह जी छोटे भाई, उसको कहते हैं करोड़ दे, करोड़ बदे दो, खजंती बना के इतना का, तुम बोलने वाला कौन, मेरा भाई है, चुप रहते जुटा दे सभी। ये उदारता क्षत्रियों में है। जोधपुर का अपराधी वो चला गया बीकानेर दरबार के चरणों के, महाराज ऐसा अपराधी हो क्या करो, डर मत, ऐसा हमारा अपराधी लाओ हमारे दो। बीकानेर में जोधपुर दरबार काम नहीं कर सकते, पोसा नहीं, तुम दो हमारे को बीकानेर बढ़ाओ, ये तो सब मेरे पेट में चीर कर निकाल लो, हमें दे दिया। तो ऐसे देने का स्वभाव क्षत्रियों को था। शरणायुषाधार शुभराज करें ना स्वामी, तो शरणायुषाधार, शरण आ जाए कोई उसको सब कर दिया। तो भगवान तो क्षत्रियों की परम पिता है। जय रघुनाथ जी कहते हैं, वेशित कहते हैं जय गोपाल जी की, क्षत्रिय जय रघुनाथ जी, जय रघुनाथ जी चलती है वहां। तो रघुनाथ मन का स्वभाव तो सब कुछ दे देते हैं। तो ये भाव देने आदि का भाव भी भगवान से ही पैदा हुआ है। पृथक विदा भाव बुद्धि है, अपने विलक्षण बुद्धि है, निश्चयात्मक बुद्धि है, व्यवसायत्मक बुद्धि है, सिद्ध प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि, ज्ञान जो ज्ञान के साधन है वो है, तत्व ज्ञान है, तीन तरह का ज्ञान है, ज्ञान असंग मोह मूर्ता चली जाए, और मूर्त वो भी क्षमा अपराधी को क्षमा कर देना, सत्य भाषण करना, सत्य के तत्व की प्राप्ति करना, दमन क्षमा इंद्रियों का निग्रह करना, मन का निग्रह करना, सुखम अनुकूल वेदनियम सुखम प्रतिकूल वेदनियम दुखम, भवो भाव भावना उत्पत्ति और अभाव, और भयम चाभ भय अभय, ये सब अहिंसा समता तुष्टि अहिंसा के बहुत भेद होते हैं, तुष्टि तपो दानम यश और अपयश, भवंती भाव भूताना मत ही भाव। तो यश और अपयश भी, भाव अभाव भी, तो ये दोनों सब भगवान से होते हैं। तो भगवान की करने का तात्पर्य है कि भक्त को सदा मस्त रहना चाहिए, अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, भय आवे अभय आवे, अपयश हो यश हो कुछ हो, सब भगवान का दिया हुआ है, वो मस्त रहता है। इस वास्ते प्रतिकूलता में भगत व्याकुल नहीं होता, वो भगवान को देखता, अनुकूलता प्रतिकूलता वो नहीं देखता। जैसे आप वैद्य के पास जाओ तो आपको दवाई देंगे, वो तो वो दवाई देंगे, एक आप जाओ दुकान पर माल खरीदने के लिए, मिठाई है फल खरीदने के लिए, तो वो आप चक करके देखोगे फिर लोगे, उससे सूंघ करके देखोगे, देख कर पर दवाई ले वहां ऐसा नहीं, मेरे सूंघ कर देखेंगे, रंग देखेंगे कैसा है, कड़वी है मीठा है, वहां तो देते हैं वो ठीक है, दुकानदार से दो, दुनिया से कोई चीज ले हो, तो अपनी परीक्षा से लो, प्रतिकूल मत ले हो, पर भगवान से ले हो तो वो दया वो ठीक है, वैद्य है वो, दूसरे वैद्य तो होते हैं उन्हें दवाई फैल भी हो जाए, भगवान की दवाई फैल नहीं होती, तो अनुकूलता भेजे प्रतिकूलता भेजे, सुख भेजे दुख भेजे, अभाव भेजे भाव भेजे, जो दैव भाई अब रस हो जश हो सब में मौज रहती है। इस वास्ते भक्ति की क्षमता होती है, जो कुछ परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में मस्त रहता है, वह भगवान की भेजी हुई है, वो भगवान की भेजी हुई मानते हैं। एक संत की बात मैंने सुनी, एक संत थे अपने स्थानधारी, उसके बेटे साधु आएंगे महाराज हम जावाएंगे, फिर भी कभी मिलेंगे महाराज, अनजल हो तो मिलेंगे कभी, अनजल होगा तो आ जाएंगे, अरे अनजल नहीं होता भगवान की इच्छा होता आ जाएंगे, अनजल का दिन है ही नहीं, भक्त तो भगवान का दिन होते हैं, अब अनजल वहां लेना है प्राप्त होता आ जाएंगे, ये तो दूसरे आदमी की बात है, भगवान की मर्जी आता ये बात है, अनजल नहीं बढ़िया बात कही, आना होगा तो आ जाएंगे भगवान की मर्जी, तो सुख भेजो दुख भेजो संयोग भेजो वियोग भेजो जो कुछ भेजे उसमें भगवान को ही समझते हैं, क्योंकि भगवान के शरण होते ही सर्व पापे मोक्ष सब कर्म नष्ट हो जाते, शुभ अशुभ पद ही रे वो मोक्ष रे, शुभ अशुभ सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर जो होता है वो ठीक होता है बेठीक होता है, यहाँ दो चीज होती ही नहीं, भगवान की भेजी हुई बेठीक भी ठीक होती है ठीक भी ठीक होती है, और दुनिया की दी हुई चीज ठीक भी बेठीक होती है बेठीक भी बेठीक होती है, एक खाता है उधर ठीक होती है उसमें धन संपत्ति हो जाए तो पीछे रोना पड़ेगा, दरी जाए तो रोना पड़ेगा, और भगवान के यहाँ जो देंगे वो ठीक ठीक होगा, कष्ट आ जाए सुख आ जाए अनुकूलता आ जाए प्रतिकूलता आ जाए, इस वास्ते भक्तों के मन में प्रसन्नता रहती है हरदम शांति रहती है, ऐसा कहते भाई हमारे तो मन चाह ही होती है, जो कुछ होता है हमारा मन चाह ही होता है, भगवान की मर्जी से होता है वो सब हमारा मन चाह, कितनी मौज की बात है भक्ति की, कितने आनंद की बात है, हर हाल में पूरे मर्द में जो हर हाल में खुश है सब समय में खुश रहते हैं, क्योंकि सब होता है भगवान से ही, ये भाव भी भगवान से होते हैं, जितना जितना भगवान के शरण हो जाता है उतनी उतनी विलक्षणता उसमें आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है विचित्रता आ जाती है, भगवान के भाव आ जाते हैं, अब भगवान कहते ये भाव मेरे से होते हैं, ऐसे महर्षि सप्त पूर्वे सत्वारो मनवसता मदभावा मनुषा जाता ये सालों की मा प्रजा, ये महर्षि सात महर्षि हुए उन पहले सत्वार ये चार जो सनकादिक हुए और मनु जितने हुए चौदह मनु हुए, मेरे में भाव वाले हुए हैं और मदभाव मेरे मानस पुत्र हुए हैं जो सभी प्रजा है, तो ये भगवान ने बताए अपने मनुष्य पैदा होते हैं वो बताए भाव, तो भाव और मनुष्य इनमें जो कुछ होता है सब मेरे से होता है, तो सप्त महर्षि चतुर मनुष्य ये सब मदभावा मेरे में भाव रखने वाले भक्त मानस आ जाता, ये सा लोके इमा प्रजा ये जो सब देखने आती इनकी है, अब कोई के चतवारा मनवा चतवार जो शनकादिक कहे इनके तो प्रजा हुई नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा प्रजा को रोने काम नहीं करेंगे, देख तो बालक बहु काली ना पांच वर्षों की अवस्था, तो सब प्रजा इनकी है सबकी सभी, ये सा लोके इमा प्रजा, तो शनकादिक प्रजा कैसे हुई, शनकादिक आचार्य है संतों के, प्रजा दो तरह की होती है, जिसों के बिंदु जो होती है इनके नादज होती है, शब्द दे दिया राम शब्द दे दिया शब्द से प्रजा हो गई, जिनको शब्द दिया वो चला हो गए तो वो गुरु परंपरा चलती है अलग, ये पति पिता पुत्र की परंपरा चलती है, तो सब मेरी प्रजा है चाहे वो शिष्य हो चाहे बेटा हो, मेरी है प्रजा सभी महाप्रजा जो कि जितनी प्रजा सभी, तो ये मेरी विभूति है, अब विभूति योग क्या होता है हमारे बहुत दिनों विचार रहा, हेताम विभूतिम योगंतम हम योग तत्व था, विभूति योग को जो तत्व से जानता है सो अविकम्प यानी योग यानी युजते नाथसन से वो अकम्पित योग मन दृढ़ योग उसको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, समझे, तो विभूति योग है क्या, तो विभूतियां जो अलग अलग बताई मैं अलग अलग आदित्यनाम जो चरण विभूतियां है, और योग क्या है, योग है सबका सामर्थ्य, तो योग के अर्थ तीन बताए थे मैंने, एक युज समाधो धातु से बनता है, एक युज योगे बनता है और एक युज सामर्थ्य सामर्थ्य से, तो भगवान जो सामर्थ्य है उससे पैदा हुए सभी, तो भगवान के सामर्थ्य से पैदा हुए ये सब, जो सामर्थ्य का नाम तो है योग और इससे पैदा होने का नाम है विभूतिया, ये हमारे को मिला अर्थ, तो ये नाम विभूति, अर्जुन ने कहा मेरा विभूति भोजा कहते विभूति बताओ, तो विभूति बताई, अंत में बताई अच्छा भी सर्वभूताम बीजम तदम अर्जुन न तदसी बिना यह साथ मया भूतम सर्वोत्तम, नाम तो विभूति नाम पर यदापि सर्वभूतानाम बीजम तर मैं बीज में हूँ जितनी विभूतियां दी जिस देश है मम तेज अंश संभव मेरे तेज के किसी अंश से उत्पन्न हुए तो मम तेज है मेरे अंश से पैदा हुए हुए तो विभूतियां और जो सामर्थ्य है भगवान के ऐसा नाम है योग तो योग जो कर्मयोग है इसमें सामर्थ्य है संपूर्ण संसार को हटा दे परमात्मा की प्राप्ति करा दे और इसमें समाधि भी हो जाए और संबंध भी भगवान से हो जाए तो योग है योग शब्द में तीन अर्थ रहते हैं गीता का जो योग है उसमें समता भी है समतम योग उच्चते दुख संयोग वियोग संताप दूर जाने ये भी है और सामर्थ्य इससे सब चीज पैदा होती है तो निष्काम उसमें सामर्थ्य निष्काम भाव में बहुत सामर्थ्य सकाम भाव होता है वो किसी न किसी दास बनेगा और निष्काम भाव किसका दास होगा सर्गो ये शाम साम्य स्थित माना जिनका साम्यावस्था में मन स्थित हो गया तई अहिव जिता उन लोगों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया क्योंकि संसार के गुलाम वो नहीं रहते संसार की कोई भीतर में वासना नहीं रहती सर्वम जीता हूँ तो सर्व जीत जाते सर्व जीत तो क्यों समता है अब विषमता राग द्वेष होते तो परवश होते राग द्वेष नहीं है सब जगह निश्चिंत है ये तो क्या कहे भगवान से भी निश्चिंत होते भगवान से भी लेना कुछ भी नहीं है एक भक्ति बात सुना भगवान ने कहा मांगो तो महाराज आप वचन दो हमारे को वचन दो जो तुम लोग वैसे भी देंगे क्या वचन क्या है तुम मांग पहले वचन दो उसको मांगो उसे देना पड़ेगा आपको अरे वचन क्या दे तो मांग कोई सब मांग ले फिर ये भगवान कहते हैं तो क्या सिद्ध करे मांग तो कहा महाराज मात्र जीव का कल्याण कर दू जितने जीव है सब कल्याण कर दू कि सबका कल्याण कैसे कर दे भाई सब कल्याण चाहते ही नहीं अरे साथ चाहते तो वही मांग लेते मैं क्यों मांगता हूं वे चाहते नहीं मुक्ति करो सबको दो छुट्टी कहते इतना पाप है वो कौन भोगेगा आप तो भोग और मैं दू अपने शेष रहेंगे और तो दो छुट्टी सभी आप तो भोग और मैं भोगूंगा सभी तो तेरे भगत को सब पाप भोगावे तो माफ कर दो समझे क्या है माफ कर दो जो पाप भोगण से मेरे को भोगा दू तो भाई तू जीता और मैं हार गया इस जीत में मेरा फायदा क्या हुआ चीज तो मेरी मिली नहीं कोरे राजी कर दो तू जीत गया मेरा फायदा क्या हो जीत में मेरी हारी से कर दो कल्याण सबका कि भाई सबका कल्याण तो कैसे करने तो कहते तेरा दर्शन करेगा तेरी बात सुने उन्हें कल्याण दिया अच्छी बात है जैसे सही अपने क्या है तो संतों की ऐसी बात भगवान से अड़ जाए बोले कि महाराज आप जो मिले उसे मांग मांग तो आप सबको मंगता ही मानते हैं मिले दिन गए मांग कि आदर किया करो कि आदमी इज्जत तो रखो कम से कम मिला दर्शन या मांग सबकी फजीती नहीं करनी चाहिए महाराज समझिए सबकी बेइज्जती करो आप भगवान का भी मैं हार गया तो भगत तो ऐसे होते हैं महाराज वो सुनाई दे रही एक टोपी वाली बात एक बाबा थे लंबी टोपी हो मस्त भगवान कीर्तन करते मस्त भगवान आकर बैठ गए पास में कहे बाबा बड़े मस्त हो रहे हो विचार ही नहीं करते कि किसी की दी हुई है क्या आपने खुद की है मस्ती घर की है हमारी दी तो हुई इतनी मिजाज तो दूसरे की दी हुई क्या मिजाज कि जानते हो नहीं मेरे को आपको जानता हूँ तो ये टोपी दोगे टोपी कि मैं खतरे में आ गए आपके पास है क्या त्रिलोकी तो है आपके पास टोपी खरीदने आगे इतनी मिजाज हर मिजाज हमारे घर की है तुम देखो मैं कह दूंगा लोगों को कि ये मिजाजी हो गया है अभिमानी हो गया है मेरा भक्त नहीं रहा तो तुम्हारी कोई पूछ नहीं करेगा मेरे भक्त कारण से तुम्हारी पूछ होती है कह दो आप हम भी कह देंगे इतना भजन किया भगवान और कुछ नहीं है हम भी कह देंगे हमारे कहने से तो आपकी प्रसिद्धि हुई है लोग आपको पूछते हैं अभी नहीं गए तो आपकी प्रसिद्धि कहां से हो संतोष शास्त्र के बिना भगवान की कहते कह दे भाई तो भाई ऐसे मत कहना तो आप ही मत कहना भावित लोग तो भगवान ही लग लेते, उनमें बड़ा आनंद होता है। ऐसी बात है मेरा, ये बात है। हम सर्वश्री प्रभु मत सर्वती इति मत्वा वसन्ते मां, सब समय पैदा जैसे पैसों की बात पैदा सब मिलता है, तो कुछ सर्वस्य प्रभु मत सर्वम पैदा भी मेरे से होते, प्रवृत्ति भी मेरे से होती। इतवा बदंत माम बुधा भाव समन्विता मत चेता मत कर प्राणा बोधियंत परस्परम कथयंत संभाव्य तुष्यंती जरमंती तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान गम तमा नाशयाम ना तो भाव तो ज्ञान दीपेन भाषोता न भगवान बात करते। भक्ति की बात बहुत विचित्र, ज्ञान की बात है ना, विवेक तो विवेक वही इतनी बात नहीं जो ज्ञान की बात है। ज्ञान आपकी भक्ति बात, भक्ति भक्ति में अज्ञान भगवान दूर करे। तद विधि प्रणिपाते न पर प्रश्न भगवान के वहां जा, ज्ञान हुआ तो ज्ञानों के पास जा, वे देंगे, मैं नहीं दूंगा, मैं दे भक्ति सुने तो इसे फटकारा। भक्ति देते हैं भगवान, भक्ति में अपने आप को दे देते महाराज। जा ब्रज रज की पर मुक्ति मिलते है चार, वह रज को ब्रज गोपिका डारत डगर बुहार खुड़ा कदर पार फेंकती करती। जा ब्रज रज के पर यशोदा मैया के घर में नाच याद करते लगाते, जा रज को पर मुक्ति मिलते है चार, वह रज को ब्रज गोपिका झाड़ू देख फेंक बार खुड़ा कदर है। तो भक्तों की बात निरल की बात, नारायण नारायण नारायण नारायण।